oraz www.spotkaniakultur.com. Przywitajmy wiosnę kulturą. Partner główny Lotto, partnerzy PZU, Fundacja PZU. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 marca, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Bezbramkowy remis w Wiedniu, trwa druga połowa meczu Polska-Austria. Ratownicy przeszukują gruzowisko w Wałbrzychu, na razie nikogo nie znaleźli. W Bolesławcu saperzy raz jeszcze sprawdzą miejsce, gdzie dziś znaleziono niewybuchy. 0-0 na stadionie w Wiedniu. Reprezentacja Polski mierzy się z Austrią w swoim pierwszym meczu eliminacji do Mistrzostw Europy. Spotkanie obserwuje nasz specjalny wysłannik Adam Malecki. Adamie, akcje są po obu stronach, ale nieskuteczne jak na razie. Nieskuteczne, ale to może się zmienić. Przed chwilą owacja na stojąco, bo kto pojawił się na boisku? Pan Bum Bum, czyli Krzysztof Piątek, ten, który strzela gola za golem we włoskiej Serie A wpierw Genui, a teraz w AC Milan. Niestety musiał zastąpić Piotra Zielińskiego, który zagrał fenomenalny mecz, ale potem faulowany przez Dragowicza kilka minut temu obolały, trzymał się za biodro, najwyraźniej mocno ucierpiał i musiał opuścić boisko, ale może Krzysztof Piątek będzie tym, który zmieni losy tego spotkania. Ale na razie to Austriacy przeważają. To oni mają więcej sytuacji do strzelenia gola, ale na szczęście świetnie w bramce spisuje się Wojciech Szczęsny. On jest na posterunku za każdym razem, kiedy strzelają Austriacy. Najgroźniejsza akcja Polski miała miejsce w 27 minucie. Piękny strzał z 30 metrów Grosickiego. Piłka zmierzała w dolny róg, tuż przy lewym słupku bramki Austriaków, ale Heinz Lindner wyciągnął się jak struna i wybił piłkę na róg. Po żółtych kartkach po jednej z obu stron, z naszej strony ujrzał ją Bartosz Bereszyński, kiedy zatrzymywał tuż przed polem kornym Lazaro. To była niebezpieczna sytuacja. Kilka centymetrów dalej i mógł być rzut karny dla Austriaków. Do tego na boisku pojawił się także Przemysław Frankowski. On zastąpił słabo spisującego się Arkadiusza Milika. Teraz gramy z kontry. Jest Kamil Grosicki. Czy uda mu się przedrzeć? Stara się, ale bardzo dobrze te szyki obronne Austriaków są ustawione i nic z tej sytuacji nie będzie. Musimy próbować, musimy czekać na nasze akcje, musimy być cierpliwi. Jak na razie tutaj w Wiedniu 0-0, a jest 61. minuta spotkania. Adam Malecki, dziękuję za relację. Ratownicy z psami i strażacy przeszukują od kilku godzin gruzowisko w Wałbrzychu. Po południu zawaliła się jedna ze ścian pustostanu. Na razie nic nie wskazuje na to, by pod gruzem znajdowali się ludzie. Wcześniej pojawiały się informacje, że w pustostanie mogli być złomiarze. Opuszczoną fabrykę porcelany zburzono 2 lata temu. Pozostawiono jednak budynki uznawane za zabytkowe. Te od lat są rozkradane i stanowią zagrożenie. Saperzy wrócą jutro na plac budowy w centrum Bolesławca, gdzie dziś znaleziono niewybuchy z czasów II wojny światowej. O 9:00 rozpocznie się ponowna ewakuacja mieszkańców, tym razem z mniejszego terenu w promieniu 150 metrów od placu. Żołnierze wkroczą do akcji o 11:00. Jak poinformowała rzeczniczka policji w Bolesławcu, saperzy muszą wrócić na plac budowy, bo nie wszystkie niewybuchy udało się usunąć, a miejsce znaleziska wymaga ponownego, dokładnego sprawdzenia. Dziś wywieźli pociski artyleryjskie, granaty i zapalniki. Na czas akcji ewakuowano ludzi z budynków w promieniu 500 metrów. Było to w sumie 3000 osób. Mieszkańcy wrócili do domów przed godziną 19:00. Metropolita Łódzki przychyli się do prośby dyrektorów łódzkich liceów ogólnokształcących, którzy chcą, by liczba lekcji religii w szkołach została w przyszłym roku zmniejszona z 2-tygodniowo do 1. Ma to ułatwić zorganizowanie pracy w liceach, które we wrześniu przyjmą nie tylko absolwentów gimnazjów, ale także 8-letnich podstawówek. Prośba trafiła do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, mówi dyrektor 8 LO Anna Panek. Pracowni mamy tyle, ile mamy. Robimy wszystko, co możemy, żeby zaadaptować kolejne pomieszczenia, ale obawiamy się o to, że nie będziemy mogli zrealizować zajęć obowiązkowych bez dwuzmianowości. Mamy nadzieję, że na pewno to pozwoli nam ułożyć plan w godzinach pracy szkoły, który nie będzie kolidował z zajęciami dodatkowymi uczniów. Stanowisko Metropolity Łódzkiego nie oznacza jednak odgórnego zarządzenia. Sytuacja każdej z placówek będzie rozpatrywana indywidualnie, wyjaśnia ksiądz Marcin Wojtasik z Kurii Metropolitalnej. Jeśli dyrektorzy szkół wystosują w formie pisemnej prośbę do Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej o zmniejszenie ilości godzin z katechezy, oczywiście po rozpatrzeniu sytuacji w szkole, będą podejmowane indywidualne tutaj kroki do tego, czy zmniejszamy, czy też nie zmniejszamy tą ilość godzin do 1.

cry when you say goodbye. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame, and who is to blame? Czyż to nie wstyd, czyjaż to wina? Tak zapewne teraz trener Austriaków myśli, a czyja to wina, że Austriacy stracili gola, a Polacy strzelili? Adam Malecki jest na miejscu w Wiedniu i zaraz to państwu wyjaśni. Niesamowita sytuacja, proszę państwa. Krzysztof Piątek pojawił się na boisku i kilka minut później strzelił gola dla reprezentacji Polski. Jest 1-0, 68 minuta spotkania. To było dośrodkowanie Kamila Grosickiego. Wielkie zamieszanie w polu karnym, bo to było dośrodkowanie z rzutu rożnego. Kilku zawodników skoczyło do tej wysokiej piłki. Także Robert Lewandowski troszkę ją musnął, przedłużył. Do piłki doskoczył Tomasz Kędziora, który strzelił ile miał sił w prawej nodze. Jeszcze starał się interweniować Heinz Linder, czyli bramkarz reprezentacji Austrii. Odbił piłkę tuż nad swoją głową, ale doskoczył do niej Krzysztof Piątek. On był najszybszy, on głową wpakował piłkę do siatki i dzięki właśnie temu trafieniu prowadzimy z Austriakami. 71 minuta, 1-0 dla Polski. 1-0 dla Polski. W tej bardzo gorącej atmosferze nie umknie jednak mnie jako prowadzącemu dzisiejszy wieczór bluesowy to, że muzyka przede wszystkim, która mam nadzieję też i emocje może troszkę poskromić, to Ain't It a Shame, słynny przebój Fatsa Domino, wykonał na początek dzisiejszej audycji George Benson, który nagrał płytkę poświęconą pamięci wielkich rock'n'rolla, czyli Fatsa Domino i Chucka Berry'ego. Nosi ta płyta tytuł Walking to New Orleans, no i po prostu zawiera 10 tak zwanych coverów pół na pół z repertuaru Fatsa i z repertuaru Chucka. Za chwileczkę jeszcze jedno nagranie z tej płytki. Nic tutaj nie ma odkrywczego, ale no to są po prostu stare, dobre, sprawdzone zasady, że jest świetny repertuar, złożony ze świetnych piosenek i świetny wykonawca, bo co tu dużo mówić. George Benson pięknie gra na gitarze, doskonale śpiewa, no i czuje rock'n'rolla. Walking to New Orleans, tytułowy numer z tej płyty. I'm walking to New Orleans. I'm see you by and by, 'cause I'm walking to New Orleans. I got no time for talking, I've got to keep on walking. New Orleans is my home, that's the reason why I'm going. Yes, I'm walking to New Orleans. New Orleans is my home, that's the reason why I'm going. Yes, I'm walking to New Orleans. Ach, jakie ładne piosenki kiedyś wymyślano. Taka konstatacja. Walking to New Orleans, tytułowe nagranie z nowego albumu George'a Bensona. 30 dzień marca. Zazwyczaj blues fanom kojarzy się po prostu z rodzinami jednego z patronów audycji Bielszy Odcień Bluesa, czyli z urodzinami Eryka Claptona. W tym roku to będą 74. już urodziny, ale myślę, że też od tego roku ten dzień może zacząć się nam kojarzyć z innym jubileuszem, mianowicie z 40-leciem grupy Jam. Tak, to już 40 lat. I 30 marca w Spodku będzie zespół celebrował tę swoją rocznicę. Koncert 3,5-godzinny, dwuczęściowy, z niespodziewanymi na razie jeszcze w tajemnicy trzymanymi gośćmi. Nie ma już ani jednego biletu od dłuższego czasu. 9 tysięcy miejsc w Spodku wypełnionych fanami Jamu. No, ja to sobie doskonale wyobrażam, bo towarzyszyłem zespołowi przez dziesięciolecia w ich muzycznych przebojach i podbojach i także miałem przyjemność prowadzić ich jubileuszowe i nie tylko jubileuszowe koncerty. Pozwolą państwo, no bo nie mają państwo zresztą wyboru, bo ja to już mam przygotowane i wpisane do programu, zaakceptowane przez dyrekcję, że teraz przypomnę jeden taki wieczór sprzed wielu, wielu lat, konkretnie z 1992 roku, z koncertu grupy Jam, też w Spodku, który został utrwalony potem na słynnym dwupłytowym albumie Wehikuł Czasu. No i tam też zawiązał się taki taki pomysł na interakcję między estradą a publicznością poprzedzającą występ zespołu. Ta interakcja powraca wielokrotnie w czasie koncertów grupy Dżem i tam, gdzie ja jako, za przeproszeniem, autor tego pomysłu jestem, a także różni moi koledzy i przyjaciele, którzy z zespołem też są zaprzyjaźnieni, stosują ten zabieg. No więc przypomnijmy sobie, jak to było w 1992 roku, a ci z Państwa, którzy być może mają szczęście, żeby być 30 na koncercie, no razem ze mną powtórzą sobie tę miłą zabawę, bo ona jest nadal żywa. Żywa dlatego, że żywy jest Dżem. Jak powinien wyglądać dzień porządnego Polaka? Co na śniadanie? Co na śniadanie? Co na obiad? A na kolację? A co do łóżka? I co na wieczność? No pięknie, ale myślałem, że z większą parą będzie. Bracia i siostry, dzisiaj w Spodku, jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny, wielki, fantastyczny koncert Dżemu. Sponsorowany przez International Musical Instruments z Wrocławia, na fantastycznych bębnach gra Jerzy Piotrowski. Jerzy Piotrowski! Najpiękniejsze palce Europy Wschodniej prezentuje Paweł Berger! Paweł Berger! Na gitarze basowej przygrywać będzie skocznie Beno Dręba! I rodzinnie, kochani, na gitarce piękne, okrągłe dźwięki, kryształowej czystości, Adasio Dręba! I również na gitarze, sponsorowany przez Agnieszkę, Jerzy Styczyński! Chłopcy i dziewczęta, bracia i siostry, powiedzcie sami, co to będzie. A ja dopowiem, dla was, dla całego świata, serca swoje otwiera Dżem! Ludzie, gościnnie, specjalnie dzisiaj, dziadek Rafał Rykosiewicz. I to się będzie działo, i to się będzie działo. Dżem! 30 marca, Spodek, 40-lecie Dżemu. Kiedy wspominaliśmy ten koncert sprzed 36 lat, nadeszła informacja, że mogę Państwu zaoferować w imieniu Dżemu dwa podwójne zaproszenia na ten koncert. Jeszcze się znalazły, ale to już naprawdę chyba ostatnie, więc proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl, koniecznie z dopiskiem 40 lat Dżemu. Wystąpi teraz, i to chyba będzie według moich rachunków i z notatek, jego debiut w pierwszym odcieniu bluesa, Brandon Santini. Dosyć młody, bo na bluesmana przecież taki, kto jest przed 45, no to młodziak. Zawodnik w tej chwili z Memphis, choć pochodzi z północnej Karoliny. Utalentowany harmonikarz, wokalista, wielokrotnie już wyróżniany w różnych bluesowych konkursach i plebiscytach. No i teraz prezentuje pełny album swoich własnych kompozycji, dodatkowo jeszcze wzbogacony o jeden standard bluesowy. Ta jego płytka nosi tytuł Longshot i z niej przypominam, a w zasadzie prezentuję dopiero, bo ja sobie przypominam, bo słuchałem tej płyty wielokrotnie, ale pewnie dla części z Państwa będzie to po raz pierwszy. Utwór zatytułowany Don't Come Around Here, Brandon Santini. Surely I called on you, little girl. took up my world. I didn't know the truth when we first met. Turns out the devil was heaven sent. I said, hey, baby, don't you come around here no more. I said, hey, baby, don't you come around here no more. I said, hey, why don't you come around here no more. I said, hey, baby, don't you come around here no more. Brendan Santini zadebiutował w pierwszym odcieniu bluesa. A teraz debiut kobiecy, młoda śpiewająca dama z Bristolu, czyli Walijka. Chociaż no, od dobrych kilku lat działa na całym bluesowym świecie, a nagrywa w Nashville i tutaj też popełniła tegoroczną nową zupełnie płytę, zatytułowano Road I Call Home. A nazywa się Alice Bailey. I oscyluje tak między muzyką troszkę popowatą, troszkę kantrowatą, ale dużo w tych jej nagraniach gitarowego, dobrego, bluesowego zaśpiewu i tego właśnie naszego bluesowego kołysania. Tak chociażby jak w nagraniu zatytułowanym Hell or High Water, Alice Bailey. Come here. Come hell, come high water. I've burned my heart in a thousand flames. Baptize myself in the messes I made. Used up, bruised up, broken in chains. There I found my soul and gave it a name. Come hell, come high water. Come hell, come high water. The sun took a tail to the moon in the west. By the bulletproof smile will sing. Come hell, come high water. Alice Bailey, młody bluesowo-kantrowy głos z Walii. A co nam powie nasz młody męski głos z Wiednia? Ten głos jest bardzo szczęśliwy, ponieważ bardzo dobrze rozpoczynamy tę eliminację do Mistrzostw Europy. Na najtrudniejszym, zdaje się, terenie tutaj w Austrii, w Wiedniu, na Praterze. Wygrywamy 1-0 po golu Krzysztofa Piątka, który pojawił się na boisku kilka minut później i strzelił gola w 69 minucie. Teraz kibice śpiewają, gramy u siebie, podziękowali także piłkarzom. Piękny obrazek przed chwilą, takie zbliżenie na trenera Jerzego Brzęczka i naszego kapitana Roberta Lewandowskiego, który naprawdę dzisiaj harował dla całej drużyny. No i wywalczyliśmy cenne, bardzo cenne 3 punkty. Polska wygrywa z Austrią tutaj w Wiedniu 1-0. Bardzo dziękujemy. Adam Malecki relacjonował nam to, co wydarzyło się już, bo skończył się mecz Austria-Polska 0-1 dla naszych Orłów. Panie i panowie, teraz trochę prawdy o prawdziwym chicagowskim bluesie. From Memphis, Tennessee. Yes, I love my home in Little Rock. Headed from Memphis, Tennessee. I perform at B.B. King's place. Hollywood Woodman, Ace. We'll be right back. want it to be real soon before I go away. I'm a traveling woman. I've been all over the world. Yes, I'm a traveling, traveling woman. See, I've been all over the world. Yes, I met a whole lot of different problems and a lot of things I never heard. Kobieta w podróży, traveling woman. Ta kobieta to Mary Lane, 83-letnia dziś chicagowska wokalistka, jedna z nielicznych już postaci współczesnego bluesa, postaci, które przebyły tę historyczną i znaną wszystkim blues fanom drogę od południa, od delty, aż do Chicago, gdzie rozwinął się ten prawdziwy, współczesny, elektryczny blues. Mary Lane miała przed wielu, wielu laty ten okres współpracy z wielkimi ówczesnego bluesowego czasu, ale czas mijający nie sprzyjał temu, by świat szerzej poznał jej talent. I dopiero 20 lat temu udało się zrealizować jej dużą płytę, która też nie zyskała sobie wobec braku promocji jakiegoś szerszego uznania. I teraz po tych wielu, wielu latach trafiła w objęcia grupy osób, które będą starały się pomóc jej w zademonstrowaniu światu, że blues, ten prawdziwy, oryginalny, ten kołyszący tym kołysaniem prawdziwym z delty, nadal jest żywy i prawdziwy. No i Mary Lane w otoczeniu takich znakomitości jak Billy Branch, Corky Siegel, Dave Spector, Colin Linden zrealizowała album zatytułowany właśnie tak jak ta pieśń, Traveling Woman. I znalazł się na tym albumie też utwór, w którym Mary daje proste, acz bardzo bluesowe wyznanie. Blues give me a feeling, czyli blues daje mi uczucie. Mary Lane. I was born in the country, and they brought me to the city. Yes, I was born in the country, and they brought me to the city. Yes, I'm gonna keep on singing the blues. Girl, ain't that a pity? Yes, the blues have helped me. Brought me a long, long way. Yes, the blues have helped me. Brought me a long, long way. It kept food on my table, and it kept me a place to stay. They always told me you got to reap just what you sow. Yes, they always told me you got to reap just what you sow. I'm gonna keep on singing the blues. I'm gonna sing them more and more. Blues give me a feeling. Ja lubię, jak ci prawdziwi wymawiają to słowo. Ja tak nie potrafię. Mary Lane z płyty Traveling Woman wygłosiła swój manifest Blues Give Me a Feeling. Teraz trochę świetnego, elektrycznego, bluesrockowego, a nawet czasami troszkę jazzującego grania. Jeff McCarlane, gitarzysta z Brooklynu, znany w środowisku głównie jako instruktor, a także pan doktor od gitar, zaprzyjaźniony z Robinem Fordem, dzięki któremu zrealizował bardzo przyjemną gitarową płytę zatytułowaną po prostu Now, teraz. No to teraz słuchamy Jeff McCarlane z Robinem Fordem. I don't mean a thing.